एक नहीं दो चूहे, जोसेफ लो, हिंदी विदुषक। बिल्ली ने अपना गला साफ किया जिससे कि उसकी कर्कस आवाज कुछ मीठी लगी। फिर उसने कहा, कितना प्यारा दिन है, मैं सोच रही थी कितना अच्छा होता अगर शाम को खाने पर कोई दोस्त मेरे साथ होता। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर शाम को मेरे साथ खाना खाने आओगी। चूहिया बिल्ली को अच्छी तरह जानती थी, खासकर उसकी मक्कारी। क्या मैं अपने साथ एक मित्र ला सकती हूँ, चूहिया ने पूछा। एक नहीं दो चूहे, बिल्ली ने अपनी मुझे चाटते हुए सोचा। बेशक, बिल्ली ने कहा। ठीक है, फिर तुम शाम 6 बजे आना। 6 बजे का समय ठीक है, चूहिया ने कहा। शाम 6 बजे चूहिया ने बिल्ली का दरवाजा खटखटाया। बिल्ली के पेट में चूहे कूदने लगे। अंदर आओ, स्वागत है, उसने कहा। पर जब बिल्ली ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई दूसरा चूहा नहीं था। दूसरे चूहे की जगह वहां एक कुत्ता था। कुत्ते का मुंह खुला था, कुत्ता बिल्ली से दुगना बड़ा था। बिल्ली को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना डर जाहिर नहीं किया। उसने मेहमानों को घर में आने दिया। मेज पर पनीर के 2 छोटे-छोटे टुकड़े रखे थे। आज कितनी गर्मी है, बिल्ली ने कहा। गर्मी में मेरी भूख गायब हो जाती है, आप लोग कृपया भोजन करें। उसके बाद चूहिया ने पनीर का एक टुकड़ा लिया और कुत्ते ने दूसरा। पनीर खाने के बाद कुत्ते ने कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट पनीर पहले कभी नहीं खाया। क्या ये स्विस पनीर है? नहीं, ये पनीर फ्रेंच है, बिल्ली ने कहा। इसे मेरे भाई पेरे ने भेजा है। असल में वो पनीर चूहेदानी में लगाने वाला एकदम साधारण पनीर था। कुत्ता और चूहिया दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे। कुत्ते ने कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आशा है आप कल शाम को मेरे साथ खाना खाएंगे। बिल्ली ने एक पल के लिए सोचा। मैं कल जरूर आऊंगी, उसने कहा। क्या मैं अपने साथ एक मित्र ला सकती हूँ? जरूर, अच्छी संगत में ही तो खाना खाने का मजा है, कुत्ते ने कहा। आप अपने मित्र को जरूर साथ लाएं। क्या 7 बजे का वक्त ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्ली ने कहा। अगले दिन शाम 7 बजे बिल्ली ने कुत्ते के घर का दरवाजा खटखटाया। बिल्ली के साथ एक भेड़िया भी था। भेड़िया कुत्ते से दुगना बड़ा था और 4 गुना ज्यादा खूंखार। अंदर आइए, कुत्ते ने मेहमानों से कहा। बिल्ली ने भेड़िए को एक की तरफ देखा और चुपके से कहा, तुम्हारे लिए कुत्ता, मेरे लिए चूहिया, ठीक है ना? भेड़िए ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उसके सारे नुकीले दांत दिख रहे थे। बिल्ली और भेड़िए दोनों ने अपनी मूंछों को चाटा। पर जब दरवाजा खुला तो कुत्ते के पास एक मगरमच्छ बैठा था। उसका लंबा जबड़ा और नुकीले दांत बार बार खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। वो बिल्ली और भेड़िए को देखकर मुस्कुराया। यह देखकर बिल्ली और भेड़िए का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना बड़ा, इतना भयानक, इतने सारे बड़े और नुकीले दांत। वो अपनी नजर मगरमच्छ से हटा ही नहीं सके। मेज पर पनीर के 4 टुकड़े रखे थे और बिल्ली और भेड़िए ने उन्हें देखा तक नहीं। हाँ, भेड़िए ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। सच में? बिल्ली ने कहा। आज हम दोनों को बिल्कुल भूख नहीं, क्या हम किसी और दिन आ सकते हैं? हमारी तबीयत भी आज कुछ खराब है। ये बड़े दुख की बात है, कुत्ते ने। मुझे लगा आपको यह मुलायम फ्रेंच पनीर बहुत पसंद आएगा। इसे फ्रेंच में ब्री कहते हैं। और सचमुच में वो फ्रेंच ब्री था। हम किसी और दिन आएंगे, बिल्ली ने फुसफुसाया। फिर बिल्ली और भेड़िया दरवाजे से जल्दी बाहर निकले। बिल्ली ने एक पल सोचा, फिर मगरमच्छ की ओर देखते हुए उसने कुत्ते से कहा, कल शाम आप मेरे घर पधारें। एक दूर का रिश्तेदार कल शाम मेरे घर खाने पर आ रहा है। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी आए। हाँ, अपने मित्र को भी जरूर साथ में ले। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, कुत्ते ने कहा। मैं मगरमच्छ को साथ नहीं ला सकता क्योंकि उसे शाम को नदी में वापस जाना है। अगर चूहिया राजी होगी तो मैं उसे जरूर साथ में लाऊंगा, ठीक है ना? बहुत उम्दा, बिल्ली ने कहा। बिल्ली ने अपनी मुस्कान बड़ी मुश्किल से दबाया। कल शाम 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। अगले दिन शाम 8 बजे कुत्ते और चूहिया ने बिल्ली के घर का दरवाजा खटखटाया। बिल्ली के घर के अंदर एक शेर बैठा था। शेर के डील डोल से पूरा घर भर गया था। जगह की कमी के कारण बिल्ली को शेर के पंजों के बीच बैठना पड़ा। बिल्ली मुस्कुरा रही थी। घर में बाकी जगह एक मेज से घिरी थी। उस पर बड़ी लजीज चीजें रखी हुई थी जिन्हें बिल्ली शेर को खुश करने के लिए लाई थी। उनमें ताजी भुनी मूंगफली, मोटी रसीली किशमिश, भुना मांस और पेपरमिंट की मिठाई थी। बिल्ली ने शेर की तरफ देखा और चुपके से कुछ कहा, जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं चूहिया को दबोच लूंगी और आप कुत्ते को पकड़े, फिर मजा ही आ जाएगा। वाह, क्या बात है, शेर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए और लाल जीभ को चटकारते हुए बोला। आप समय के कितने पाबंद हैं, अंदर पधारे, आइए, बिल्ली ने कुत्ते से कहा। दरवाजा खुलते ही बिल्ली और शेर आगे को झुके। दोनों के मुंह पहले से ही खुले थे। बिल्ली और शेर कि ततैया पर नजर ही नहीं गई। कुत्ता और चूहिया साथ में अपनी दोस्त ततैया को लाए थे। पलक झपकते ही ततैया ने शेर की नाक पर डंक मारा, फिर उसके कान पर हमला किया। अंत में उसने शेर की जीभ लाल जीभ को काटा। शेर एकदम पागल हो गया। शेर ने पीछे जाने की कोशिश की, पर बिल्ली के घर में जगह ही कहां थी। आखिर में ततैया ने शेर के होठों को काटा। बदाल शेर ने एक छलांग में बिल्ली का घर तोड़ा और वहां से अपनी दुम दबा के भाग गया। बिल्ली भी उसके पीछे भागी। कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। बिल्ली का घर चकनाचूर हो गया और उसकी मेज अभी भी सुरक्षित थी। उस पर रखी सभी स्वादिष्ट चीजें अभी भी वैसी ही रखी थी। मेरे प्यारे दोस्त, चूहिया ने ततैया से कहा, अब आपकी जो मर्जी हो आप वो खाएं। आपको वो छोटे केक जरूर पसंद आएंगे और पेपरमिंट की मिठाई भी। मैं खुद शुरुआत करूंगी मूंगफलियों से। यह हम सबके लिए बहुत खाना है। कुत्ता जब बिल्ली को खदेड़ के वापस आएगा तो वो भी भरपेट खा सकता है। अगर बिल्ली बच भी जाती है तो वो अपनी पूरी जिंदगी चूहिया को कभी परेशान नहीं करेगी। कैलडिकट पुरस्कार से सम्मानित।